sobotę będzie moim gościem w Liście Osobistej. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wręczono nominacje dla polityków wybranych do Europarlamentu. Kto się żegnał, a kto na wyjazd musi jeszcze poczekać, o tym opowie nasz reporter. W Zabrzu ruszył proces ginekologa oskarżonego o zgwałcenie i molestowanie pacjentek. Będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Pod względem ilości wypalanych papierosów pierwsze miejsce mają Rosjanie. Za chwilę o raporcie ONZ w Międzynarodowym Dniu Bez Papierosa. Władze Państwowej Komisji Wyborczej wręczyły nominacje politykom wybranym w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uroczystość odbyła się w sali kolumnowej Sejmu. Był tam Michał Fedusio. Wręczając nominacje przyszłym reprezentantom naszego kraju w Europarlamencie, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz podkreślał, że przed wybranymi na kolejne 5 lat stoi szereg wyzwań, ale i odpowiedzialność. Idziecie do Brukseli i Strasburga, aby reprezentować naszą ojczyznę w Europie ojczyzn. Także grupa wybranych do Europarlamentu cieszyła się z odbioru nominacji. Taka miła rzecz, no, otrzymać potwierdzenie tego, że zdobyło się mandat. Zawsze towarzyszy moment przekazania zaświadczenia przez Komisję Wyborczą. Moment radosny, bo po ciężkiej kampanii wyborczej. Obejmując mandat, funkcję rzeczniczki rządu kończy pełnić minister Joanna Kopcińska. Dziś podziękowała za współpracę pracownikom mediów. Z pewnym smutkiem będę żegnała się z tą funkcją, ale jeszcze raz bardzo dziennikarzom dziękuję. Nominacje o wyborze odebrało 52 polityków. 51 rozpocznie pracę od początku nowej kadencji. Dominik Tarczyński z PiSu obejmie natomiast swój mandat po Brexicie. Michał Fedusia, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Proces ginekologa oskarżonego o zgwałcenie i molestowanie pacjentek ruszył w Zabrzu. Monceri M. odpowiada za 26 przestępstw. Grozi mu do 20 lat więzienia. Lekarz przez 14 lat przyjmował pacjentki na terenie 3 śląskich miast. Zabrze, Gliwic oraz Knurowa. Nie przyznaje się do winy. Na pierwszej rozprawie sąd zdecydował, że ze względu na dobro pokrzywdzonych proces będzie się odbywał za zamkniętymi drzwiami, mówi Wojciech Czapczyński z prokuratury w Zabrzu. Sąd utajnił prowadzenie tego procesu. Ja tę decyzję oceniam pozytywnie, bo od samego początku roztoczyliśmy parasol ochronny wobec pań pokrzywdzonych. Oprócz faktu zawnioskowania przez naszą prokuraturę konieczności odtworzenia przesłuchań wszystkich świadków pokrzywdzonych, skierowaliśmy wniosek o przesłuchanie kilkudziesięciu innych świadków w tej sprawie. Ginekolog ma zakaz wykonywania zawodu, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Sąd wyznaczył też poręczenie majątkowe w wysokości 140 tysięcy złotych. Piosenki Zbigniewa Wodeckiego w aranżacjach jazzowych premierowo zagrano w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. To były utwory z nowej płyty saksofonisty Piotra Barona, Wodecki Jazz. Gdyby nam się udało razem zagrać, to nie byłoby żadnych wersji wokalnych i żadnych zaproszonych gości, tylko byłby ten kwintet, z którym dzisiaj gram, plus Zbyszek Wodecki na skrzypcach. I to byłaby cała obsada tego nagrania. I na coś takiego się szykowaliśmy, bo się bardzo lubiliśmy, mnie podobały się jego piosenki, a on lubił, jak ja gram na saksofonie. Ja jestem tak samo rozmiłowany we wszystkich tych piosenkach, które zawarliśmy na płycie Wodecki Jazz. No nie wyobrażam sobie życia bez nich. Michał Tokaj, fortepian. Ta płyta jest wyrazem naszego szacunku do tej muzyki, naszej miłości dla pięknych dźwięków i dla talentu Zbyszka. To jest zawsze tajemnica i niespodzianka. I to też jest piękne w muzyce, że potrafi zaskakiwać. Robert Majewski, trąbka. Brałem udział w nagraniu, ale słuchałem jej już po jakimś czasie od momentu nagrania i uważam, że jest po prostu dobra. Bardzo dobrze brzmi, jest dobrze zagrana i dobre kompozycje. Wiadomo, Zbyszek Wodecki, znakomity artysta. I jego pamięć też należy kultywować w różny sposób. A Zbigniew Wodecki zmarł pod koniec maja 2017 roku. Rosjanie zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem ilości wypalanych papierosów. Takie dane opublikowało ONZ. Dzisiaj obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bez Papierosa. Od kilkudziesięciu lat nic się w Rosji nie zmienia. Rosjanie palą najwięcej pod względem ilości papierosów przypadających na jednego człowieka i są w pierwszej piątce krajów, w których odnotowano największe zużycie tytoniu. Od kilku lat obowiązują w Rosji surowe przepisy antytytoniowe. Specjalna ustawa zakazuje sprzedaży papierosów w ulicznych kioskach, w pobliżu szkół, przedszkoli i placów zabaw dla dzieci. Nie wolno palić w miejscach publicznych w odległości mniejszej niż 20 metrów od budynków użyteczności publicznej. Systematycznie rosną ceny w wyrobów tytoniowych. Według statystyk rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia rocznie na choroby związane z paleniem papierosów umiera w Rosji około 300 tysięcy osób. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A dodajmy, że w Polsce pali 8 milionów ludzi, 5 milionów to mężczyźni, 3 miliony to kobiety. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Polscy siatkarze nie bez problemów wygrali w Katowicach z Australią 3-1 w meczu Ligi Narodów. O szczegółach z pustego już spotka Kuba Niziński. Z pustego, choć poza spotkiem kibice jeszcze powolutku uradowani rozchodzą się do domów. Uradowani, a to dlatego, że Polacy na początek Ligi Narodów wygrali 3-1. Faktycznie nie bez problemów, zwłaszcza w drugim secie, gdy trzeba było walczyć z Australijczykami na przewagi. Ostatecznie wygrana druga partia przez Australijczyków 26-24 i tutaj coś w zagrywce nie funkcjonowało. Zresztą zawodnicy po meczu podkreślali, że nad tym elementem muszą mocno popracować. Ale w trzech pozostałych setach to już podopieczni Vitala Heinena dominowali. Pierwsza partia wygrana do 15, w drugiej, jak mówiłem, Australijczycy zwyciężyli 26-24, w trzecim secie Polacy 25-21 i w czwartej partii zwycięstwo Polaków do 14. W pierwszym meczu Brazylia wygrała ze Stanami 3-0 i to właśnie z Amerykanami. Jutro zagramy o godzinie 17 i przypuszczam, że jutro także w spotku będzie pełno kibiców i to będzie kolejny zawodnik biało-czerwonych, który będzie ogromną pomocą dla naszej drużyny. Dzisiaj zwycięstwo z Australią na początek Ligi Narodów 3-1. Jutro Polska zagra ze Stanami Zjednoczonymi, a pojutrze z Brazylią. O tak dobrych nastrojach mogą tylko pomarzyć kibice piłki ręcznej. Polskie szczypiornistki przegrały i to wysoko z Serbkami 19-33. Awans biało-czerwonych na Mistrzostwa Świata nieco się oddalił, ale kto wie, rewanż w czwartek w Lublinie. Ciekawie było też na żużlowym torze. Sparta Wrocław wygrała z Motorem Lublin w meczu 7. kolejki Ekstraligi 47-43, natomiast KS Toruń pokonał Stal Gorzów 49-40. Teraz piłka nożna, bo reprezentacja Polski do lat 20 wie już, z kim zagra w 1/8 finałów Mistrzostw Świata. Zgodnie z przewidywaniami są to Włosi. Spotkanie z Italią w najbliższą niedzielę w Gdyni, natomiast nasza dorosła kadra szykuje się do meczów eliminacji Mistrzostw Europy z Macedonią Północną i Izraelem. Kamil Glik i Arkadiusz Reca z powodu urazów nie wzięli udziału w dzisiejszym treningu. Pozostali zawodnicy wylewali siódme poty. Jednym z nich był Maciej Rybus. Cel taki, żeby zdobyć te 6 punktów i jeżeli zdobędziemy, to tak naprawdę już ta droga do Mistrzostw Europy będzie już naprawdę taka krótka i będziemy blisko awansu. Mecz z Macedonią Północną za tydzień, a kolejny Sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie, północy i w centrum możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 9 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Może przelotnie popadać deszcz, mogą też pojawić się burze. Na termometrach będzie od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oczywiście w znakomitym towarzystwie. Dziś pani Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. I zapraszamy do północy. We'll be right back. się ja badam, tańczę i nie widzę nic. Tańczysz i nie widzisz nic. Rebecca Post Dreams, czyli fragment tej płyty. Zaraz będzie kolejny fragment, ale jeszcze wcześniej zaproszę Państwa na mój profil facebookowy, facebookowy profil Audycji Ofensywa, bo oczywiście wpisujemy się na wirtualną listę obecności. Z tego co widzę po swoim profilu, to dzisiaj tam piękny tłok. Kęszyca, Leśna, Warszawa, Zelów, Mysłowice, Kozienice, Sokółka, Kudowa-Zdrój, o, Kraków jest też. Super. Zapraszamy jeszcze dzisiaj, na pewno tam zajrzymy do północy. Rebecca, piękna płyta. We will love you. Iwona i Bartosz na kolejnej swojej płycie Post Dreams. Dwa utwory dzisiaj w ofensywie We Will Love You. No i zaczęliśmy od fal. Fale. Są fale. Nie to, że nie ma fal, tylko są fale. Zdecydowanie. 18 minut po 23. Od wczoraj ta piosenka jest sensacją. Żebym tylko nie pomylił zapowiedzi. Sobie i wam. Wam. Tak. A dzisiaj debiutowali na 7 miejscu listy przebojów programu trzeciego. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. No, od kilku dobrych lat z singlami męskiego grania jest tak, że kiedy usłyszę je po raz pierwszy, taki absolutnie pierwszy, naprawdę pierwszy, w ostatecznej formie, to od razu wizualizuję sobie te ostatnie chwile na danym koncercie, jak będą reagowali słuchacze, jak będzie reagowała publiczność, czy to ich porwie, czy będzie takie zbiorowe, gremialne klaskanie, czy będą okrzyki, czy będzie raczej spokój. No i tutaj przy okazji tego refrenu do utworu Sobie i Wam miałem taki wdzięczny obraz w głowie, że to może być porywające widowisko, porywający finał. Zobaczymy, posłuchamy. Na razie jest nieźle. 7 miejsce i to po jednym dniu. Właściwie bez niczego. No a co będzie w przyszłym tygodniu, to już zależy od Państwa. Ale za dotychczasowy wynik dziękuję. I od razu informacja. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 gościem Państwa i moim będzie inżynier Macuk, czyli Marcin Macuk, kompozytor tego utworu. Bo słowa oczywiście należą do Katarzyny Nosowskiej. Co

widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłaś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. Nie ma ich cały czas z tego swojego nowego albumu Hołd. Ja to tak przynajmniej czytam i odbieram. Hołd dla lat 80. i to pięknie zrobiony w czasach współczesnych. Minęła właśnie przed chwilą godzina 23.30, ofensywa. Jesteśmy oczywiście do dyspozycji w dalszym ciągu na dwóch profilach facebookowych, i moim, i ofensywnym. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Co słychać na profilu ofensywnym? Właśnie sprawdzam. Radomsko, Bydgoszcz, Kasia z Krakowa, Kolonia Gościńczyce, dawna stolica Polski, czyli Kraków, Zwierzolubny Parczew. O, Zwierzolubny Parczew to chyba z nami od początku, jest znamy z nim. Ożarów, Szczecin, Świebodzice, Zelów, Sochaczew, stolica Radomsko, Kwilcz, Mysłowice znowu, Sosnowiec, raz jeszcze Sosnowiec, Kudowa-Zdrój, Garwolin i Pabianice, i Gdynia, i Sopot. Dzięki za te wpisy. Prosimy o więcej. Kogo witamy dzisiaj na ofensywnym pokładzie? No posłuchajmy. I thought that the plastic flowers could speak my words. It feels unreal to stand in there and share my thought. I see you sometimes in the white tree. Duet z Warszawy, chociaż tak naprawdę połowa tego duetu rdzennie pochodzi z Chin, połowa z Polski. No i czekamy na spokojnie na płytę i na więcej. Otworzyłem od nich paczkę w tym tygodniu muzyczną i przyznam szczerze, że zasłuchałem się, zastrzegłem mocno uszami, nie raz, nie pięć przy tym utworze. Nazywają się Pomponika, a utwór zatytułowany White Dream. Brawo! No i czekamy na więcej, czekamy na znacznie więcej. Podobno jesienią ma być płyta. Aha, i witamy bardzo serdecznie na ofensywnym pokładzie. Za 24 minuty północ. Przyznam, że kilka dobrych dni temu i zapowiadałem, i słyszałem, i widziałem koncert Darii Zawiałów na jednej ze scen i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Moim zdaniem i ona, i jej zespół są w znakomitej formie. Złego lepiej w te bez ciebie zostaje mnie zaledwie pół. No płyta płytą, studio studiem, ale żywiec. To jest podstawa i żywe granie właśnie w takich warunkach. To jest, jeżeli chodzi o ten zespół teraz i Darię wokalnie i jej grę na gitarze, naukę tej gry niejako, sprawdzanie co już umie w warunkach live. Jest czymś niesamowitym. Przyznam szczerze, że to działa przynajmniej w moich uszach jak sprawna, bardzo profesjonalna, naoliwiona maszyna. I świetnie się tego słucha. Świetnie się tego słucha. Iskrze się z nowej płyty Helsinki Daria Zawiałów. Polecam Państwu bardzo gorąco. Jeżeli możecie, wybierzcie się. Można inaczej. Jeżeli Państwo mogą, proszę się wybrać na ich koncert. Świetnie. Naprawdę świetnie. Za 19 minut jest północ. No to teraz tak. Przeglądałem sobie półkę z płytami przed dzisiejszą ofensywą. Ten dział polski, on jest bardzo obszerny u mnie w domu. Natrafiłem na coś takiego. Nie wiem, czy Państwo sobie to przypominają. Harem the Callahans to zespół z Detroit, który rozpadł się, zanim zdołał zagrać, nagrać swoją pierwszą trasę. A taki był początek tej historii. All right. i ciąg dalszy tej historii. Niegdyś stawianie obok MC5, The Stooges czy Martha and the Vandellas przepadli jak wiele nieodkrytych zespołów, które nie zdążyły się zorientować, że muszą nagrać płytę. No i później ten zespół wziął na swój warsztat, inaczej ich twórczość wziął na swój warsztat krakowski zespół Kaseciarz. Harry and the Cowans. No coś takiego z tego wyszło. Wrócimy do tej historii w ofensywie za tydzień, bo ona mnie wciąż w jakiś sposób frapuje, mimo że trochę już, nawet kilka lat już od tej premierowej prezentacji w ofensywie tego materiału minęło. Oj, minęło. To teraz z dodatku, czyli właściwie z suplementu płyty Czarna Madonna, pan Organek, Ride on Time, wracamy do... Jak to wracamy? Jesteśmy wciąż w korzennym rock'n'rollu. Ride on Time z suplementu do albumu Czarna Madonna, zresztą albumu platynowego. Czekamy, już tak delikatnie wyglądamy za trzecią płytą, no ale wiadomo, że będziemy pierwsi, jeśli chodzi o publikację czegokolwiek z tej płyty, więc dajmy im popracować na spokojnie. To już prawie koniec naszego spotkania, jeszcze finał, długi finał, nietypowy jak na ofensywę, ale tak sobie pomyślałem, że właściwie wieczorem, w porze najlepszej do prezentacji tej muzyki, nie świętowaliśmy 30 urodzin tej płyty. A 30 rocznica, czy 30 urodziny właśnie przypadają na maj. Dzisiaj ostatni dzień maja, ostatnie 10 minut maja. 30 lat temu ukazał się album Disintegration grupy The Cure. Zabieram Państwa na te ostatnie 10 minut na mroczne, głębokie jeziora. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach i Robert Smith i The Cure, The Same Deep Water As You. Pa, pa. Autopromocja. No i co tam słychać, panie Sułku? No co ma być słychać? No? Nic nie słychać. A lubi pan, jak kobieta panu wyznaje miłość? Czy ja wiem. Raz lubię, raz nie lubię. Zdołam pana namówić na rozmowę? Taką dłuższą? Dłuższą o czym? Mhm. No panu, panie Sułku. A o mnie to tak, co? No to panie Sułku, drogi, to zapraszamy w takim razie do wysłuchania rozmowy w audycji Myśli Dziecka 357 w sobotę po godzinie 8. Naszym gościem będzie Krzysztof Kowalewski. Jak nie zasnę, to wysłucham.